ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से छह सूत्रों का विचार हो गया है और सातवें सूत्र का विचार होना है। इन छह सूत्रों से एक प्रकार से ये बताया गया, छह सूत्रों में से प्रथम सूत्र तो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला था। उससे बताया गया जो भी मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाते हैं वे सब के सब ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, क्या नाम स्वर्गलोक पहुंचते हैं। इसलिए कि कौशितकी श्रुति बता रही है कि यहां से जो भी मरता है ब्रह्मलोक जाता है। ओह, ब्रह्मलोक आज कहां से आ रहा है? स्वर्गलोक जाता है। तो स्वर्ग पहुंचेंगे तो कहा उनके पास, जो स्वर्ग जाएंगे क्यों? तो उत्तर दूसरा एक ये बताया कि तीसरा दूसरा कोई मार्ग है नहीं, दो ही मार्गों का वर्णन है। तीसरा मार्ग न होने से केवल दो ही मार्ग है, उनमें से आवृत्ति जिस मार्ग से जा करके होती है उस मार्ग से पुण्य कर्म करने वाले तो जाते ही हैं और पाप कर्म करने वालों के लिए भी तीसरा कोई मार्ग न होने से चले जाएंगे उसी मार्ग से। लेकिन पाप कर्म का फलोपभोग तो स्वर्ग में होगा नहीं, तो जाएंगे क्यों? तो कहते भोग किए बिना ही शरीर धारण करने के लिए पंचम आहुति का जो नियम बताया है उस नियम का सार्थक्य सिद्ध हो, पंचम संख्या का आदर आहुति संख्या का हो, इसलिए जाएंगे। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी ने कुल मिलकर के अपने मत को स्थापित करने के लिए प्रथम हेतु सूत्र में तीन हेतु अपनाए थे। कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद की सामान्य श्रुति मनुष्य मात्र का स्वर्ग में गमन बताने वाली और मार्गांतर का अभाव, दो मार्ग से अतिरिक्त तीसरे मार्ग का अभाव और आहुति संख्या का नियम। इनमें से जो कौशितकी ब्राह्मण की सामान्य श्रुति थी उसे तो बताया गया, जो पापियों को यमलोक की प्राप्ति बताने वाली विशेष श्रुति है उसके आधार पर संकोच किया गया ते सर्वे शब्दार्थ में, कि जो इष्टादिकारी हैं मनुष्यों में वे सब स्वर्गलोक जाते हैं, ऐसा अर्थ होगा। मनुष्य मात्र नहीं अपितु इष्टादिकारी मनुष्यों में से सब मनुष्य, और जो अनिष्टादिकारी है पुनः पुनः वशम आपद्यते में इत्यादि विशेष श्रुति के आधार पर यमलोक चले जाएंगे यामी यातना का भोग करने के लिए, और वहीं से उनका अवरोह होगा यमलोक से ही। और स्मृति भी ऐसा ही बता रही है, पापियों के आरोह अवरोह यमलोक में आरोह यानी गमन और वहीं से स्वर्ग गए बिना ही अवरोह, ऐसा महाभारत आदि स्मृतियाँ भी बताती हैं, व्यास आदि स्मृतिकार भी बताते हैं। और जो ये कहा कि तीसरा कोई मार्ग है नहीं, दो ही मार्ग है, इसलिए द्वितीय मार्ग से जाएंगे धूमियान से, और धूमयान से जाएंगे तो स्वर्ग ही पहुंच जाएगा वो, तो ये भी ठीक नहीं। जो शास्त्र ने बताए हुए दो मार्ग हैं उनमें प्रवेश का अधिकार प्रयोजक उपासना और इष्टादि कर्म है। तो उपासना देवयान मार्ग में प्रवेश के अधिकार का प्रयोजक है और इष्टादि कर्म धूमयान मार्ग में प्रवेश के अधिकार प्रयोजक है। और ये दोनों जिनके पास नहीं है उनको श्रुति बताती है कि इन दो में उनका प्रवेश नहीं होगा, उनके लिए पुनः पुनः जन्मना और मरना नामक जो तीसरा मार्ग है वो है। तो मार्गांतर का अभाव श्रुति में नहीं, जायस्व म्रियस्व नाम वाला एक तीसरा मार्ग है पापियों को पाप फल भोगने के लिए जिस मार्ग से जाना है उसका नाम है जायस्व म्रियस्व। इसलिए मार्गांतर का अभाव भी नहीं कहा जा सकता। मार्गांतर का अभाव होने से धूमयान मार्ग से जाएंगे तो स्वर्ग ही जाएंगे। इसे कहने के लिए विद्या कर्मणो इति तु प्रकृतत्वात् ये पाद का सत्रहवां और अधिकरण का छठा सूत्र था। अब पूर्व पक्ष के दो तीन में से दो हेतुओं का खंडन हुआ। तीसरा जो है आहुति संख्या का नियम, उसमें भी व्यभिचार बताया जा रहा है। इसके लिए ये अवतरण भाष्य है यत पुनः उक्तम इत्यादि, सातवें सूत्र का अवतरण भाष्य। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। एवं अविशेष श्रुतेर मार्गांतराभावाच्च इति पूर्वपक्ष बीजद्वयम् निरस्य तृतीय बीज निरासार्थम सूत्रम आदत्ते यत् पुनरित्यादिना। तो एवं अविशेष श्रुतेर मार्गांतरा भावाच्च, ये जो पूर्व पक्ष के मत को स्थापित करने वाले पूर्व पक्ष ने बनाए हुए दो आधार थे, इन दोनों आधारों को बीजों को हेतुओं को निराकरण कर दिया। तो बीजद्वयम् निरस्य तृतीय बीज निरासार्थम, तो तीसरा बीज है आहुति संख्या नियम। तो आहुति संख्या नियम रूपी जो तीसरा बीज है उसका निराकरण करने के लिए सूत्रम आदत्ते यानी सूत्र का अवतरण भाष्कर भगवान करते हैं। यत् पुनः उक्तम देहलाभोपपत्तये सर्वे चंद्रमसं गन्तुम् अर्हन्ति पंचम्याम आहुतौ इत्यादि इति आहुति संख्या नियमात् इति तत्प्रति उच्यते। तो कहते हैं जो ये कहा गया देहलाभ उपपत्तये सर्वे चंद्रमसं गन्तुम् अर्हन्ति इति, जो अनिष्ट मनुष्य शरीर छोड़ करके जाते हैं पुनर्जन्मवाद के अनुसार और दूसरा शरीर उन्हें मिलना ही है चाहे पुण्यवान हो या पापी हो, तो और ये कहा गया है कि पांचवी आहुति पढ़ने पर ही देहांतर की प्राप्ति होगी, तो देहलाभ उपपत्तये पूर्व पक्ष ने ये कहा कि पापी भी शरीर छोड़ेंगे और दूसरा शरीर धारण करेंगे तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए उन्हें संख्या आहुतियों की पंचम संख्या की पूर्ति के लिए स्वर्गलोक जाना आवश्यक है, नहीं तो आहुति संख्या के नियम का उल्लंघन होगा। उस आहुति संख्या के नियम का पालन करने के लिए पापी का भी स्वर्गलोक जाना आवश्यक है, ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था, ये तो अनुवाद हुआ। इसका समाधान किया जा रहा है, क्यों जाना पड़ेगा? तो कहते पंचम पंचम्याम आहुतो इति आहुति संख्या नियमात, तो पांचवी आहुति पढ़ने पर ही उनको शरीर मिलना है, और पांचवी आहुति पढ़ने से पहले प्रथम आहुति पढ़नी चाहिए, द्वितीय पढ़नी चाहिए। तो प्रथम आहुति तो स्वर्ग लोक रूपी प्रथम आहुनि अग्नि में पढ़नी है, इसके लिए उनका वहाँ जाना जरूरी है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांती कहते हैं तत् प्रति उच्यते, पूर्व पक्षी के इस कथन के विषय में सिद्धांती का ये कथन है। तो ये तीसरा सूत्र, इस सूत्र का उच्चारण किया जाए, सातवें सूत्र का। न तृतीये तथोपलब्धे, न तृतीये तथोपलब्धे, न अव्यय तृतीये सप्तमी तथोपलब्धे पंचमी। तो तथा अलग है, उपलब्धे अलग है, अव्यय है तथा। तो न तृतीये का अर्थ है तृतीय, यानी तृतीय स्थाने, स्थान का अर्थ है मार्ग। तो तृतीय मार्गे गतानाम देह लाभाय आहुति संख्या न आदर्तव्या, ये न तृतीय का अर्थ निकलेगा। जो तीसरे मार्ग से जाते हैं उन्हें देहांतर की प्राप्ति के लिए आहुति संख्या के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ये न तृतीय के द्वारा वेदव्यास जी कह रहे हैं सिद्धांति की ओर से। तृतीय यानी तृतीय मार्गे गतानाम देहांतर ग्रहणाय आहुति संख्या न आदर्तव्या, आहुति संख्या के नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। कहा क्यों? तो कहते तथोपलब्ध है, श्रुति ने ऐसा ही वर्णन किया है। श्रुति बताती है कि जायस्व म्रियस्व, तीसरे मार्ग में जाने वालों को ये शरीर छोड़ो फिर दूसरा ग्रहण करो, वो छोड़ो तीसरा ग्रहण कर लो। तो बिना स्वर्गादि पंचाग्नि में, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में वर्णित जो स्वर्गादि आवनीय अग्नियां हैं उनमें आहुति पड़े बिना ही उनकी, उन्हें जायस्व म्रियस्व इत्यादि श्रुति शरीर प्राप्ति का वर्णन कर रही है, इसलिए तृतीय मार्ग में गए हुए लोगों को शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए आहुति संख्या के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ये अर्थ निकला। तो इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भाष्कर भगवान कर रहे हैं। न तृतीय का पहले अर्थ करते हैं, न तृतीय स्थाने देह लाभाय पंच संख्या नियम आहुति नाम आदर्तव्य, न तृतीय का अर्थ है कि तृतीय स्थाने यानी तृतीय मार्ग में गए हुए लोगों को देहांतर का लाभ करने के लिए जो आहुति की पंच संख्या का नियम है उसका आदर करने की आवश्यकता नहीं है, उस नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। बिना आहुति के भी, पांच आहुतियों के भी उन्हें शरीर मिल जाता है। कहा कुतः, तथोपलब्धे का अवतरण है एक हेतु की जिज्ञासा बोधक पद के द्वारा। कुतः यानी कस्मात हेतु हो, क्यों तृतीय मार्ग में गए हुए लोगों को देह की प्राप्ति के लिए आहुति के पंच संख्या का नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा। हेतु बताया वेद व्यास जी ने, तथोपलब्धे इसकी व्याख्या है भाष्य में कि तथा ही अंतरेण एव आहुति संख्या नियमम वर्णितेन प्रकारेण तृतीय स्थान प्राप्ति उपलभ्यते। तो जैसा वर्णन हुआ है उसके अनुसार तीसरे मार्ग की प्राप्ति, यानी तीसरे मार्ग में जो जाते हैं उनको शरीर की प्राप्ति बिना आहुति संख्या के ही होती है। आहुति संख्या के नियम के बिना ही शरीर प्राप्ति श्रुति बता रही है। जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयम् स्थानम् इति, यह श्रुति। जायस्व म्रियस्व में जो लोट प्रत्यय है स्व स्व करके, वह क्रिया की आवृत्ति को बताने के लिए है। तो जन्म और मरण रूपी जो क्रिया है इसकी आवृत्ति बता रही है पापियों को बिना आहुति संख्या के नियम का पालन किए ही। और अपिच इत्यादि से बताया जा रहा है, इसलिए भी पश्वादि शरीर ग्रहण करने के लिए आहुति संख्या का नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आहुति नियम जो बताया जा रहा है वह मनुष्य शरीर धारण करने के लिए बताया जा रहा है। ये आगे कहा जा रहा है अपिच इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, तो पहले थोड़ा टीकाकार पूर्व भाष्य का अर्थ करते हैं, उसे देखिए। विद्या कर्म शून्यानाम कृमि कीटादि भावेन जायस्व इत्यादि श्रुत्या निरंतर जन्म मरण उपलब्धेर न आहुति संख्या आदर इत्यर्थ। जो विद्या कर्म शून्य है यानी उपासना तथा इष्टादि कर्मों से रहित है, अर्थात उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग में प्रवेश के अधिकार प्रयोजक साधनों से रहित है, उन्हें कृमि कीटादि बनने के लिए जायस्व म्रियस्व इत्यादि श्रुति निरंतर जन्म और मरण रूप उपलब्धि ही बता रही है, इसलिए आहुति संख्या का आदर कीट पतंगादि शरीर प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं तो उसके लिए तो फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ से फिर वो पर्जन्य में आएंगे, फिर वहाँ से तब तक तो बिना शरीर के ही रहते हैं। यहाँ तो जायस्व म्रियस्व ये दो ही व्यापार बताए जा रहे हैं, इसलिए एक शरीर छोड़ा और तुरंत दूसरा धारण किया, ये जायस्व म्रियस्व का अर्थ निकलता है। वो पर्जन्यादि स्वर्ग आदि से पर्जन्यादि में हो करके आ रहे हैं, बीच में बिना शरीर के रह रहे हैं, कहीं संश्लिष्ट हो करके, ऐसा नहीं। अब अपिच इत्यादि का उत्तरण है कि पुरुष शब्दाच्च एवं इत्याह अपिच इति। और पंचम्याम व्यथ पंचम्याम आहुतो पुरुष वचसो भवन्ति इति इत्यादि जो श्रुति है उसमें पुरुष शब्द का प्रयोग है, और पुरुष शब्द मनुष्य जाति का वाचक है, मनुष्य शरीर का वाचक है, इसलिए मनुष्य शरीर धारण करने के लिए मात्र पंच संख्या आहुति का नियम है, ये वहाँ पुरुष शब्द प्रयोग से निकलता है, ये कहा जा रहा है कि अपि च पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचसो भवन्ति इति मनुष्य शरीर हेतुत्वेन आहुति संख्या संकीर्त्यते न कीट पतंगादि शरीर हेतुत्वेन। तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए आहुति संख्या बताई जा रही है, पांच अवनीय अग्नियों में आहुति पड़ने के बाद फिर मनुष्य बन जाता है, ये बताया जा रहा है। कीट पतंग आदि जो मनुष्य शरीर से अतिरिक्त पाप कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त होने वाले शरीर हैं, उनके हेतु के रूप में पंच संख्या का कीर्तन वहाँ पर नहीं है, कथन नहीं है। कहे ये कैसे ज्ञात हुआ, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के लिए ही पांच आहुतियों के नियम का पालन करना है करके, कहे इसलिए ज्ञात हुआ कि पुरुष शब्दस्य मनुष्य जाति वचनत्वात्। पंचम्याम आहुतो आप पुरुष वचसो भवन्ति में जो पुरुष शब्द है वह मनुष्य जाति का वाचक है, इसलिए मनुष्य शब्द का प्रयोग रूढ़ी है, प्रसिद्धि है मनुष्य में पुरुष शब्द की, इसलिए पुरुष शब्द का जो रूढ़ अर्थ है मनुष्य शरीर, उसकी प्राप्ति के लिए मात्र ये पंच संख्या का नियम पालन करना होगा। ये पुरुष शब्द प्रयोग को देख करके उस वाक्य में ये कहा, और तृतीय मार्ग में जो जा रहे हैं कीट पतंग आदि बन रहे हैं वे अस्त्र तानी इमानी शूद्रानी असकृत आवर्तिनी भूतानी भवंती करके, तो शूद्र जंतु वो है मनुष्य से भिन्न कीट पतंग आदि हैं, कौन पापी, हाँ उसको भी सीधा पांच आहुति, हाँ तो पंच आहुति संख्या का नियम पालन करने की जरूरत नहीं, हाँ नहीं स्वर्ग आदि में नहीं गया वो, नहीं गया वो, आगे आ रहा है। पहले तो ये कहा कि कीट पतंग आदि शरीर के लिए, शरीर धारण करने के लिए पांच संख्या का नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, आगे ये कह रहे हैं कि मनुष्य बनने में भी सभी को ये पंच आहुतियों की जरूरत नहीं है, जो स्वर्ग में गए हैं इष्टादि कर्मकारी जिनका स्वर्गारोहण हुआ है उन्हीं का जब स्वर्ग से अवरोहण होना होगा और मनुष्य बनना होगा उस समय पंच आहुति के नियम का पालन करना है, ये आगे अभी कह रहे हैं अपिच इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में आगे वाले वाक्य का कि मनुष्य देहस्यापि न आहुति संख्या नियम इत्याह अपिच इत्यादि ना, यानी मनुष्य देह भी जिनको मिलना है उन सभी को पांच आहुतियों का नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, बिना पंच संख्या आहुति के भी ये मानव शरीर मिल जाता है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि अपि च पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष वस्त्वम उपदिश्यते न अपंचम्याम आहुतो पुरुष वस्त्वम प्रतिषिध्यते वाक्यस्य द्व्यर्थता दोषात्। कहते हैं वो जो वाक्य है पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवन्ति, ये इतना मात्र बता रहा है कि मनुष्य शरीर प्राप्ति के लिए पांच आहुति पढ़नी चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्ति का साधन हेतु ये पांच आहुतियां हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि जिस जीव की पांच आहुतियां नहीं होगी उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा निषेध नहीं है, विधि मात्र है। तो ये विधि मात्र करेगा कि पांच संख्या होने पर मनुष्य शरीर मिलेगा, और यदि पांच संख्या की आहुतियों की पांच संख्या पूर्ण न हो तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा निषेध नहीं करता है। विधि भी और निषेध भी दोनों अर्थ मानेंगे तो एक वाक्य के दो अर्थ मानने पर वाक्य भेद नाम का दोष आता है, इसलिए विधि मात्र है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि अपिच पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष वचस्त्वम उपदिश्यते न अपंचम्याम आहुतो पुरुष वस्त्वम प्रतिषिध्यते। पांच आहुति न पढ़ने पर मनुष्य नहीं बनता है, ऐसा निषेध नहीं किया जा रहा। क्यों? वाक्य से द्व्यर्थता दोषात्, वाक्य दो अर्थ मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष आएगा। इसका अभिप्राय बताया टीका में टीकाकार ने कि विधि निषेध रूप अर्थद्वये वाक्य भेद स्यात् इत्यर्थ। यदि एक ही वाक्य का विधि अर्थ भी मानेंगे निषेध अर्थ भी मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा। आगे हैं भाष्य में एक वाक्य कि तत्र तेषां येषां आरोह अवरोहो भवतः तेषां पंचम्याम आहुतो देह उद्भविष्यति। तो ये पंचम्याम आहुतो इत्यादि विधि वाक्य का अर्थ निकलेगा, इष्टादि कार्यों में भी जिनका स्वर्गारोहण होता है और फिर स्वर्ग से अवरोहण होना है, स्वर्गारोहण होने मात्र से पांचवी आहुति का नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वहां भी जाकर के यदि किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मुक्त ही होगा, शरीर मिलेगा ही नहीं। स्वर्ग में गया और फिर वापस पुण्य कर्म क्षीण होने पर आना है, सानुषय है, तो पांचवी आहुति पढ़ने पर मनुष्य शरीर उनको मिलेगा। ये कथन उनके विषय में है जो स्वर्ग स्वर्गारोहण करके स्वर्ग से अवरोहण करते हैं, उनके लिए पांचवी आहुति की संख्या बताई जा रही है। ये कहते हैं कि तत्र येषाम आरोह अवरोहो संभवत तेषाम पंचम्याम आहुतो देह उद्भविष्यति, उन्हें वो शरीर मिलेगा। अन्येषां तु विना एव आहुति संख्यया भूतांतर उपसृष्टा भी अद्भिर देह आरप्स्यते। और अन्येषां यानि जो मनुष्य शरीर छोड़ करके जा रहे हैं और मनुष्य ही बनना है फिर, तो भी आरोहण नहीं हुआ, स्वर्गारोहण नहीं हुआ, ये मनुष्य शरीर छोड़ा और तुरंत दूसरा स्वर्ग गए बिना ही मनुष्य शरीर मिलना है, तो आरोहण न होने से स्वर्ग से अवरोहण भी नहीं हो रहा, तो उन्हें भी पांच संख्या की नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्येषां तु विना एव आहुति संख्यया यानी आहुति संख्या के बिना ही भूतांतर उपसृष्टा भी अद्भि देह आरप्स्यते। तो भूत सूक्ष्मों से देहांतर का आरंभ होगा, भूतांतर उपसृष्टा भी अद्भि का अर्थ है भूत सूक्ष्म, और भूत सूक्ष्मों से उन्हें पूर्व शरीर से भिन्न भावी शरीर जो मिलना है वो बन जाएगा, वो सभी प्रकार का शरीर होगा, मानव शरीर भी होगा, कीट पतंग आदि भी होगा। पुण्य पाप यदि बराबर हैं तो मनुष्य शरीर बनेगा। तो जो बात श्रुति से सिद्ध हुई कि जिनको स्वर्ग से आने के बाद मनुष्य बनना है उन्हीं के लिए ये नियम का पालन करना है, जिनका आरोहण हुआ और अवरोहण हुआ, और बाकी का आहुति संख्या के बिना ही शरीर भूत सूक्ष्मों से बन जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर धारण करने के लिए भी पांच संख्या के नियम का सभी को पालन करना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, ये श्रुति से अर्थ निकला। श्रुति सिद्ध जो ये अर्थ है श्रुति और युक्ति से, उसे स्मृति से भी संवादित किया जा रहा है। श्रुति में संवादक स्मृति भी बताई जा रही है, इसलिए ये सूत्र है स्मर्यते पिच इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में कि अनियमे स्मृति संवाद संवादार्थम सूत्रम स्मर्यते पि इति। तो अनियमे यानि आहुति की पांच संख्या के नियम का पालन करने की आवश्यकता मनुष्य शरीर धारण करने के लिए भी नहीं है, इस अर्थ में अपनी सम्मति बताने वाली जो स्मृति है उस स्मृति को भी सूत्रकार बता रहे, उसी के लिए सूत्र बनाया वेदव्यास जी ने। तो आठवें सूत्र का उच्चारण किया जाए, अधिकरण का आठवां पाद का उन्नीसवां। स्मर्यते पिच लोके, स्मर्यते पिच लोके, स्मर्यते अपि च लोके। तो लोक शब्द का अर्थ है लोक्यते अनेनैति लोकः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्मृति, लोक यानि स्मृति, लोक्यते यानि ज्ञाप्यते, इति लोकः। तो महाभारत आदि के द्वारा ये ज्ञापन किया जाता है कि मनुष्य शरीर धारण करने के लिए भी आहुति संख्या के नियम का आवश्यक नहीं है पालन, यह महाभारत आदि स्मृति के द्वारा भी ज्ञापन किया जाता है। इसलिए महाभारत आदि को कहा जाता है लोक, इसलिए लोक शब्द का अर्थ हुआ स्मृति, और लोके यानी स्मृतो, स्मर्यते अपि, यानी ये बताया जाता है कि जिनकी पांच आहुतियां नहीं हुई उन्हें भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा स्मृति में बताया जाता है। द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य और द्रौपदी हैं, धृष्टद्युम्न हैं, सीता हैं, ऐसे कई एक हैं जिनका पांच आहुनीय अग्नि में हवन नहीं हुआ, आहुतियां नहीं पड़ी, लेकिन मानव शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा महाभारत आदि में बताया जा रहा है। ये भाष्कर भगवान इस सूत्र का अर्थ करते हुए बता रहे हैं। तो अपि च स्मर्यते लोके, तो लोक शब्द का टीका में टीकाकार ने अर्थ किया लोक्यते अनेन इति लोकः भारतादि उक्तः, लोकेते अनेनैति लोक ऐसी उत्पत्ति करते हैं लोक शब्द की सूत्रस्थ, तो लोक शब्द का अर्थ होता है भारत आदि स्मृति ग्रंथ। भारत यानि महाभारत, तो महाभारत आदि स्मृति ग्रंथों में ये बताया जा रहा है क्या कि द्रोण धृष्टद्युम्न प्रभृतीनां सीता द्रौपदी प्रभृतीनां च अयौनिजत्वम्। तो द्रोणाचार्य हैं, धृष्टद्युम्न हैं और सीता हैं, द्रौपदी हैं, ये यौनिज नहीं है, क्या मतलब योषित अग्नि में इनकी आहुति नहीं पड़ी है, तो पंचम अग्नि में आहुति पड़े बिना ही, पंचम आहुति के बिना ही इनको मनुष्य शरीर मिला है, तो ये अयौनिजत्व रूप समानता द्रोण दृष्टद्युम्न में बता करके और भी उनमें कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ ये इतनी समानताएं अयौनिज यानी पंचम अग्नि में इनकी आहुति नहीं पड़ी तब भी मानव शरीर मिला, और कुछ विषमताएं भी हैं, वो विषमता बता रहे हैं कि तत्र द्रोणादीनाम योषित विषयक एक आहुतिर नास्ति। द्रोण और उनकी जो बहन थी, बहन की कौन थी, दो थे ना वो मिले हुए उनको, भरत को दो हैं, कृपाचार्य और कृपि, हाँ कृपि, ये दोनों द्रोण में मिले थे नहीं, तो द्रोणाचार्य तो कृपि के ये वो है ना पति है, हाँ तो द्रोणाचार्य की बहन, हाँ वो तो अग्नि से निकले हैं, तो द्रोणाचार्य वो द्रोण से मिले हैं, वो माता से उनका जन्म नहीं हुआ इसलिए पंचम अग्नि में उनकी आहुति नहीं पड़ी। तो ये कह रहे हैं कि योषित विषयक एका आहुतिर नास्ति, ओ द्रोणादि की, द्रोण और आदि शब्द से उनकी बहन लेना जो किनको मिली थी, शांतनु को, भीष्म के पिता शांतनु ही थे ना, हाँ तो शांतनु को ये दो मिले थे ना एक साथ कहीं, वो जंगल पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे मिले थे, और फिर वो द्रोण में, या द्रोणाचार्य जी का द्रोण में जन्म हुआ, और कोई ऐसे कुंभोद्भव आदि शब्द से, कुंभोद्भव लीजिए उनको, वशिष्ठ जी का भी कुंभ से जन्म हुआ था इसलिए कुंभोद्भव वशिष्ठ जी को लीजिए आदि शब्द से, द्रोणाचार्य तो द्रोण से प्रकट हुए है स्पष्ट ही है, द्रोण से का मतलब योषित अग्नि से प्रकट नहीं हुए हैं, ऐसे वशिष्ठ जी का भी कुंभ से पुनर्जन्म हुआ था इसलिए उनको कुंभोद्भव कहा जाता है आदि शब्द से उनको लीजिए, जिनकी पंचम आहुति नहीं पड़ी है, तो योषित विषया एका आहुतिर नास्ति, और धृष्टद्युम्न द्रौपदी इनकी वो पुरुष अग्नि में भी और योषित अग्नि में भी आहुति नहीं पड़ी है, इसलिए कहता धृष्टद्युम्नादिनान्तु योषित पुरुष विषये द्वे अपि आहुति नस्त, ये दोनों आहुतियाँ नहीं हैं, तो तब भी मानव शरीर उनको मिला है, इससे जो है ये निश्चित होता है कि शरीर धारण करने के लिए सभी को पंच आहुति संख्या का नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दृष्टांत हो गए द्रोणाचार्य आदि, इनमें जैसे आहुति संख्या का व्यभिचार देखा जा रहा है, ऐसे जो तृतीय, ये तो दृष्टांत होंगे, दार्ष्टांत में पूर्व पक्षी जो अनिष्टाधिकारी का भी आहुति संख्या का नियम पालन करने के लिए स्वर्ग में गमन मान रहे हैं, तो कहते हैं उस उतने मात्र के लिए नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसे द्रोणादि के आहुति संख्या पूर्ण हुए बिना ही जन्म हुआ, ऐसे अनिष्टकारी आदि का बिना प्रथम अग्नि में आहुति के भी शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस अभिप्राय से ये दार्ष्टान्त आ रहा है दृष्टांत का अनुवाद करके, यथाच तत्र आहुति संख्या अनादरो भवति एवं अन्यत्रापि भविष्यति। अन्यत्र से लेना वो तृतीय मार्ग से जाने वाले, तो अन्यत्रापि का ही टीकाकार अर्थ कर रहे हैं। हाँ, न टीका में तो आगे वाली टीका। हाँ, अब बलाका इत्यादि का अवतरण है टीका में। मुख्यार्थम अपि आह बलाकेति, यानी लोक शब्द का यौगिक अर्थ बताया महाभारत आदि, और लोक शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है ये लोक, वर्तमान शरीर, और यहाँ पर भी देखा जाता है लौकिक प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ हाँ, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि बिना पांच आहुति के भी शरीर धारण होता है। इसके लिए बलाका का उदाहरण है, कहते बलाका बिना संसर्ग के ही गर्भ धारण कर लेती है, तो उससे ये पांच आहुति का नियम नहीं होता। तो बलाका अपि अंतरेण एवरेत शेकम गर्भम धत्ते इति लोकरूढ़ी, यानी लोक प्रसिद्धि है, लौकिक प्रमाण से भी ये बात निश्चित होती है। अब दर्शनाच्य इत्यादि जो सूत्र हैं इसका ये किया जा रहा है। कहते हैं चार, ये जो 84 लाख प्रकार के शरीर है ना, इनके चार विभागों में चार ही विभाग किए जाते हैं, चार प्रकार होते हैं। वो चार प्रकार हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। इनमें से सभी में ये जो पंच संख्या का नियम नहीं होता है, जो स्वेदज होते हैं, उद्भिज होते हैं, इनमें पांच आहुति संख्या के बिना भी स्थावरादि शरीर वो प्राप्त होते हैं। तो जैसे स्वेदज और उद्भिज योनि में जितने शरीर आते हैं उनमें भी अवान्तर बहुत भेद हैं, वे सब शरीर धारण करने, वे सब शरीर बिना आहुति संख्या का नियम पालन किए बिना ही प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे वो अनिष्टाधिकारी को वो सब प्राप्त हो जाएंगे, इस अभिप्राय से ये दर्शनाच्य सूत्र आ रहा है। तो दर्शनात् और च का मतलब ये बिना पंचम अग्नि में आहुति के भी उद्भिज और स्वेदज आदि में देखा जा रहा है शरीर धारण, आहुति संख्या का अनादर ये देखा जाता है। इसलिए भी पापियों को आहुति संख्या का नियम शरीरांतर को धारण करने के लिए पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए स्वर्ग वे जाए ये नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार का अर्थ एक दो वाक्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भाष्य की अवतरण टीका है, अंडजानी च जरायुजानी च स्वेदजानी च उद्भिज्यानी च इति श्रुत्यौष्टम्भेन सूत्रं व्याचष्टे अपि च इति। तो अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, ये चार प्रकार के प्राणी होते हैं, शरीर होते हैं, ये बताने वाली श्रुति है। और ये श्रुति वचन है, और इस श्रुति वचन के आधार पर सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं। अपि च चतुर्विधे भूत ग्रामे, अने चार प्रकार का जो भूत समूह है, प्राणी समूह है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, लक्षणे, ये चार प्रकार ये हैं। स्वेदज उद्भिजयोः अंतरेण एव ग्राम्य धर्मम उत्पत्ति दर्शनात् आहुति संख्या अनादरो भवति। आहुति संख्या के नियम का व्यभिचार हो रहा है। एवं अन्यत्रापि भविष्यति, तो जैसे स्वेदज और उद्भिज में बिना आहुति संख्या का ही शरीर धारण हो रहा है, ऐसे तृतीय मार्ग से जाने वालों को भी होगा, अन्यत्र का अर्थ है। तो अन्यत्रापि का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार, अन्यत्रापि यानी अनिष्टाधिकारीसु अपि, यानी पापियों को भी बिना पंच संख्या के ही ये मिल जाएगा शरीर। अब ये अधिकरण पूरा ही हो जाएगा, थोड़ा सा ही है, तो इसको देखिए, ननु इत्यादि की अवतरण टीका को एक अंतिम सूत्र है इसका, कि अनया श्रुत्या 21 पाद का 21वां और अधिकरण का अंतिम सूत्र। हाँ, पाद का 21वां, अधिकरण का अंतिम है 10वां सूत्र है। तो अनया श्रुत्या चातुर्विध्यम कथम उक्तम, श्रुत्यंतरे त्रीणी एव इति अवधारण विरोधात इति शंकोत्तरत्वेन सूत्रम आदत्ते ननु इत्यादिना। अनया श्रुत्या का अर्थ है ये जो अंडजानी च जरायुजानी च स्वेदजानी च उद्भिजानी च ये श्रुति है। इस श्रुति में प्राणियों के चार प्रकार कैसे बताए गए? श्रुत्यंतर में यानी छांदोग्य श्रुति में तो त्रीणी एव भूतानि भवन्ति, यहाँ पर त्रीणी में एवकार है और एवकार बताता है तीन ही हैं, अधिक नहीं, तीन ही प्रकार है प्राणियों के, और यहाँ चार प्रकार बताए हैं। तो एवकार रूप जो अवधारण है उसका विरोध होगा श्रुत्यंतर्गत। इस प्रकार की जो शंका है इसका समाधान करने के लिए इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, उसका अवतरण है टीका में भाष्य में, कि ननु तेषां खलु एषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति अंडजम जीवजम उद्भिजम इति। ये जो छांदोग्य श्रुति है ये तो बता रही है कि प्राणी के तीन ही बीज हैं, अंडज यानी तीन ही प्रकार बता रही है श्रुति। त्रीणि एव में एवकार का भी प्रयोग है, अंडज, जीवज और उद्भिज ये तीन ही बताए हैं, और यहाँ स्वेदज करके चौथा बता, वो कैसे? तो आगे है, अत्र त्रिविध एव भूतग्राम श्रूयते कथम चतुर्विधत्वं भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातम्। तो कैसे आपने प्राणियों के चार प्रकार बताए? इस प्रकार की जो शंका हुई, कहते हैं अत्र उच्यते, इस प्रकार की शंका का समाधान सूत्रकार बता रहे हैं। तो अंतिम सूत्र है, इसका उच्चारण किया जाए। तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य तृतीय शब्दावरोह संशोकजस्य तो तृतीय शब्दावरोध प्रथमा संशोकजस्य षष्ठी। संशोकज का अर्थ है स्वेदज, संशोक शब्द का अर्थ है स्वेद, संशोकज का अर्थ निकलेगा स्वेदज, संशोक शब्द का अर्थ निकलेगा स्वेद। इसलिए संशोकजस्य का अर्थ है स्वेदजस्य प्रकारस्य, स्वेदज जो प्रकार है चौथा उसका छांदोग्य श्रुतिस्थ तृतीय प्रकार को बताने वाले शब्द से ही अवरोध हुआ यानी ग्रहण हुआ, उसी में अंतर्भाव है। स्वेदज का उद्भिज में अंतर्भाव बता रही है, जो तीन प्रकार बता रही है श्रुति प्राणियों के, उसमें पहला बताया जीवज अंडज, दूसरा जीवज और तीसरा उद्भिज। तो सूत्रस्थ तृतीय शब्द से लेना छांदोग्य श्रुति में जो प्राणियों के तीन प्रकार बताने के लिए प्रयुक्त तीसरा शब्द है वो है उद्भिज शब्द। इसलिए तृतीय शब्देन अवरोध का अर्थ है उद्भिज शब्द से ही संशोकज का यानी प्राणियों का जो चौथा भेद है स्वेदज रूप भेद उसका अवरोध होता है यानी ग्रहण हो जाता है, यानी उद्भिज में स्वेदज का अंतर्भाव मान करके छांदोग्य श्रुति में तीन भेद बताए गए हैं। इसलिए श्रुत्यंतर के साथ कोई विरोध नहीं है, जब तीन भेद करेंगे तो उद्भिज से ही स्वेदज को भी लेंगे, चार प्रकार मानेंगे तो स्वेदज को उद्भिज से अलग करेंगे, यही कह रहे हैं भाष्यकार भगवान भी भाष्य में। अंडजम जीवजम उद्भीजम इत्यत्र तृतीयेन यने उद्भीज शब्देन एव स्वेदज उपसंग्रह कृतः प्रत्येतव्य। तो अंडजम जीवजम उद्भीजम यहाँ पर तृतीय शब्द जो उद्भीज शब्द हैं उसी से स्वेदज का उपसंग्रह किया गया है ऐसा समझ लेना चाहिए। उभयोरपि स्वेदज उद्भिजयोर भूमि उदक उद्भेद प्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्, दोनों भी उद्भेदन करके प्रकट होते हैं। जो स्वेदज हैं वह उदक का उद्भेदन करके प्रकट होता है और जो उद्भिद है वह भूमि का उद्भेदन करके प्रकट होता है। दोनों में उद्भेदजत्व समान होने से उद्भेद में वो क्या उद्भिज में अंतर्भाव कर दिया स्वेदज का। थोड़ी और स्थावर उद्भेदात तु विलक्षणो जंगम उद्भेद इति अन्यत्र स्वेदज उद्भिजयोर भेदवाद इति अविरोध। दोनों की एक समानता उद्भेद उद्भिजत्व रूप देख करके एक कर दिया और अवांतर भेद मान करके अलग अलग कर दिया। वो क्या, एक पृथ्वी का उद्भेदन करके निकल रहे हैं, एक जल का उद्भेदन करके निकल रहे हैं, इसलिए अन्यत्र यानी श्रुत्यंतर में चार प्रकार कर दिए, उद्भिज से अलग स्वेदज को बता दिया। इसलिए कोई विरोध श्रुतियों का आपस में नहीं है, चाहे तीन बता दे या चार बता दे भेद। थोड़ी टीका है, जीवजम का अर्थ कर रहे हैं जरायुजम, वो है मनुष्यादि, और भूमि भूमिम उद्भिद्य जायते वो उद्भिद है उद्भिज है वृक्षादि, और उदकम भित्वा जायते यूकादि जंगमम इति भेद, ये यूकादि हैं। और संसोक शब्द का अर्थ है स्वेद, इसलिए संसोकजम का अर्थ निकलेगा स्वेदजम। तो इस प्रकार ये अधिकरण पूरा हो जाता है। 22वां सूत्र है जो नया अधिकरण प्रारंभ होता है, इस पर चर्चा कल करेंगे।